คุณอดุลนี่ขายของอยู่ใต้ถุนคอนโดห้องข้างล่างที่ร้านขายหลายอย่างพวกขนมเด็กๆลูกอมน้ำขวดน้ำแข็งเยอะแยะลูกค้าก็คนในคอนโดนี่แหละเขาซื้อแล้วก็หิ้วกันไปห้องของเขาคือคุณอดุลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังกันเรียกว่าผีคอนโดในห้องข้างบนนั่นห้องเนี้ยมักจะว่างไม่ค่อยมีใครเช่ามาเช่าก็อยู่ไม่นานแล้วก็เพ่นไปเขาบอกมันหลอกร้ายกาจมากเป็นผีผู้หญิงสาวหน้าตาน่ากลัวคุณอดุลก็คิดว่าน่าจะเป็นผีคนที่มาเช่าแล้วโดนฆ่าตายในห้องนี้แหละคือเคยมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาเช่ามันสิบกว่าปีมาแล้ววันนั้นนะคุณอดุลช่วยแม่ขายของอยู่ที่ร้านมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาที่ร้านมาขอให้คุณอดุลขึ้นไปดูห้องเพื่อนเขาหน่อยว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์เขาไม่รับเขาก็อาจจะไม่ว่างนะอาบน้ำอยู่หรือเข้าห้องน้ำห้องท่าทำกิจส่วนตัวคุณอดุลก็รับปากครับครับครับไปอย่างนั้นเองแต่ก็ไม่ได้ไปดูหรอกพออีกแป๊บนึงก็มีผู้ชายโทรมาบ้างก็บอกให้ไปดูห้องนั้นอีกแล้วเขาบอกคุณอดุลว่าเขาเป็นแฟนของผู้หญิงที่พักอยู่ในห้องนี้แล้วก็โทรมาคุยกันคุยกันอยู่ดีๆแฟนสาวของเขาก็ร้องโอ้ยแล้วเงียบเสียงไปเลยคุณอดุลก็เลยถามไปว่าแล้วทำไมไม่มาดูเองแล้วเขาบอกว่ามาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่เชียงใหม่นะคุณอดุลก็รับปากครับครับครับจะไปดูให้เขาก็บอกเดี๋ยวจะโทรมาถามนะคุณอดุลได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้พูดไทยไม่ชัดอ่ะสงสัยจะเป็นฝรั่งได้เมียคนไทยทั้งสองคนที่โทรมาก็ขอให้คุณอดุลขึ้นไปดูก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วแล้วก็ยิ่งมีบอกว่าเสียงร้องโอ้ยด้วยนี่ก็น่าตกใจก็เลยทิ้งร้านให้แม่เฝ้าแล้วก็ขึ้นไปดูโน่นอยู่ชั้น5ชั้นบนสุดเลยไปเคาะประตูเรียกกดออดหน้าประตูทำยังไงก็ไม่เปิดขยับประตูก็ล็อกข้างในไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามคนข้างๆห้องคนข้างห้องก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเมื่อตอนหัวค่ำได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องในห้องเนี้ยห้องโน้นก็ออกมาห้องนี้ก็ออกมาแล้วก็มีเพื่อนของห้องนี้เป็นผู้หญิงมาด้วยบอกว่าจะไปเอากุญแจสำรองมาได้กุญแจมาก็ไขเข้าไปเท่านั้นน่ะพังะเลยตายอยู่ในนั้นจมกองเลือดโดนฟันซะเละไปทั้งตัวหัวหูนิ้วมือขาดกระเด็นตกอยู่เกลื่อนห้องเลยศพนอนหงายอยู่ข้างเตียงตาเหลือมโพรงทั้งสองข้างเลยอยู่ในชุดนอนข้าวของในห้องกระจุยกระจายเต็มไปหมดหรือคนหรือว่าต่อสู้กันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะรื้อค้นมากกว่าไม่ต้องถามกันแล้วว่าเป็นอะไรตายตำรวจสอบสวนก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อายุ30ปีหน้าตาดีมีลูกคนนึงละมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วตัวหล่อนเองก็ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพลูกอยู่กับแม่ให้แม่เลี้ยงส่วนสามีก็เดินทางไปมาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเขาเป็นนักธุรกิจต่อมาตำรวจก็ไปจับตัววัยรุ่นคนหนึ่งมาสงสัยจะเป็นมือฆ่าเขาก็ไม่ยอมรับแต่ว่าตำรวจก็เห็นพิรุธคือเขาพักอยู่ชั้นเดียวกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าอยู่ด้านท้ายห่างออกไปมีชาวคอนโดเห็นกันว่าสองคนเนี่ยเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็หมอนั่นก็เข้าออกห้องผู้หญิงสาวคนนี้อยู่หลายครั้งหลายหนเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำอะไรหล่อนอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยตำรวจก็บอกว่างั้นก็จะเอาสุนัขตำรวจมาดมหาหลักฐานเท่านั้นเองหมอนี่หน้าซีดเหงื่อแตกพลักเลยเปิดปากยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นเองเพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองที่หล่อนมีอยู่ไปค้นห้องเขาก็เจอข้าวของทรัพย์สินของหญิงสาวหลายรายการรวมทั้งเจอเสื้อกางเกงเปื้อนเลือดของเขาด้วยเขาบอกว่าเอามีดฟันก็เจอมีดเล่มโตเหมือนมีดสับหมูเปื้อนเลือดยังไม่ได้ล้างเขาบอกว่าเขาฟันคอหญิงสาวขณะคุยโทรศัพท์แล้วสับไม่ยั้งเพราะว่าผู้หญิงร้องเขาอ้างว่าเสียงร้องของหล่อนทำให้เขาบ้าคลั่งและขาดสติทำลงไปเพราะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากนั้นห้องนี้ก็กลายเป็นห้องผีสิงไปไม่ว่าใครเข้าเช่าพักก็เจอผีสาวมาหลอกหลอนคนเช่าเป็นนักศึกษาสาวเคยเล่าให้แม่คุณอดุลฟังว่าเธอตื่นมากลางดึกก็เห็นผู้หญิงสาวผมยาวนั่งอยู่ที่ปลายเตียงทีแรกก็นึกว่าเพื่อนมองดูก็เห็นเพื่อนนอนอยู่ข้างๆก็ตกใจลุกนั่งหญิงสาวคนนั้นก็หายไปแวบเดียวไม่รู้ไปทางไหนพออีกหลายคืนต่อมาออกมาจากห้องน้ำกลางดึกก็เห็นผู้หญิงคนเดียวกันเนี้ยเดินผ่านหน้าห้องน้ำแวบหนึ่งแล้วก็หายไปอีก ปลุกเพื่อนมาช่วยกันหาก็ไม่เจอแม่คุณอดุลฟังเรื่องแล้วก็นึกสงสารก็เลยบอกความจริงไปเท่านั้นเองก็ยกมือไหว้ขอบคุณแม่คุณอดุลกันใหญ่พวกเธอสองคนก็รีบหาที่อยู่ใหม่แล้วก็ย้ายด่วนวันเดียวกันนั้นเลยแม่ก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเจ้าของคอนโดเขาคงจะไม่ชอบใจนักนอกจากนั้นก็ยังมีหนุ่มคนหนึ่งมาเช่าอยู่คนเดียวเขาเป็นช่างภาพคืนแรกก็ได้เห็นหญิงสาวมาอยู่ในห้องเขาก็หยิบกล้องมาถ่ายทันทีหล่อนก็หายไปทันทีเหมือนกันเขาก็งงแต่ว่าไม่ได้นึกว่าหล่อนเป็นผีเอารูปที่ถ่ายนั้นมาดูก็ไม่มีรูปของหล่อนปรากฏอยู่ในภาพนั้นเหมือนเขาถ่ายห้องเปล่าๆ3คืนต่อมาเขากลับมาจากที่ทำงานก็เห็นหญิงสาวนั่งอยู่ที่เตียงเขาก็รีบเอากล้องถ่ายอีกหล่อนก็หายแวบไปอีกเขาดูภาพในกล้องมันก็เหมือนเดิมมีเตียงแต่ไม่มีหล่อนนั่งอยู่เขาสงสัยก็รีบลงไปที่ร้านคุณอดุลแล้วก็เจอคุณอดุลก็เล่าให้ฟังคุณอดุลก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยให้แม่คุยกับเขาแม่ก็อึดอัดใจมากเพราะว่าเขาถามว่าห้องที่เขาอยู่นั้นมันมีผีใช่ไหมแม่คุณอดุลก็อ้ำอึ้งจนในที่สุดก็พูดไปว่าคิดเอาเองก็แล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็เข้าใจทันทีอีก2วันเขาก็ย้ายมีคนมาอยู่อีกก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงก็อยู่ไม่ได้บางรายก็เห็นเลือดแดงฉานนองเต็มห้องเออเจออย่างนั้นจะไปอยู่ได้ยังไงจนตอนหลังเจ้าของคอนโดต้องทำบุญทั้งคอนโดเลยพระสวดประพรมน้ำมนต์นั่นแหละถึงได้ค่อยสงบได้เรื่องเกี่ยวกับผีสางๆนะมีอีกเรื่องนะครับคุณทองใบอยากจะเล่าเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงว่าแถวบ้านของแกนะก่อนโน้นมันน่ากลัวมากตกกลางคืนก็น่ากลัวมากกว่ากลางวันเพราะว่าช่วงนึงมันมีผีออกมาหลอกหลอนชาวบ้านเคยมีคนเดินทางคนนึงเดินทางอยู่สมัยโน้นจะไปไหนกันก็เดินเท้ากันไปถ้าค่ำมืดระหว่างทางก็หาศาลาวัดหรือว่าศาลาท่าน้ำศาลาข้างทางพักอาศัยนอนค้างคืนก่อนคนแต่ก่อนเขามักจะมีวิชาอาคมติดตัวกันบ้างหรือว่ามีของดีติดตัวเช่นพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังอื่นๆตะกรุดผ้ายันอะไรทำนองนี้เอาไว้ป้องกันตัวจากเพศภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกงูพิษสัตว์ร้ายหรือว่าจากพวกคนพาลพวกจี้ปล้นหรือจากพวกเจ้าถิ่นที่อาจจะมาข่มเหงรังแกคนเดินทางคนเนี้ยมาคนเดียวเขาจะไปยังที่แห่งหนึ่งแต่มันมืดค่ำซะก่อนพอดีเจอศาลาวัดก็เลยแวะนอนค้างก่อนนอนหลับไปงีบหนึ่งตกใจตื่นเพราะรู้สึกว่ามีคนมาเขาก็มองดูอย่างระแวงคนคนนั้นก็ขึ้นมาบนศาลาแล้วก็ตรงมาหามายืนมองเขาก็นอนเงียบแต่ระวังเขามีมีดพกเอาไว้ป้องกันตัวยังไงเสียก็แทงกันให้ดิ้นไปข้างหนึ่งแล้วถ้าจะมาข่มเหงกันแล้วก็เขาเห็นว่าเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่แต่ว่าเดินแข็งทื่อประหลาดเชียวหยุดยืนห่างจากที่เขานอนประมาณสักวาหนึ่งเห็นจะได้เขาก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วมีดอยู่ในมือปลายแหลมเปียบเลยแล้วก็คมด้วยเขาก็รอให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนคนนั้นก็ไม่เริ่มเขาก็เลยถามออกไปว่ามีอะไรเหรอคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรเสียงพูดออกมาทำให้เขาขนลุกความรู้สึกว่าเสียงมันน่ากลัวพิลึกแล้วไม่มีอะไรแล้วมายืนจ้องทำไมอ่ะอยากจะบอกให้ไปเอาทรัพย์ทรัพย์อะไรอ่ะทรัพย์ที่ฝังเอาไว้ทำไมไม่ไปเอาเองไม่อยากได้เอ้าไม่อยากได้ข้าก็ไม่อยากได้เหมือนกันที่ตอบไปนั้นก็เพราะนึกรู้แกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ชอบมาพากลมีใครบ้างไม่ชอบทรัพย์สินเงินทองไม่เอาหรือไงไม่เอาก็ออกไปดูกันก็ได้เผื่อจะอยากได้บ้างไม่อยากได้อ่ะไม่เอาจะไปธุระปฏิเสธหมดอ่ะร่างใหญ่ก็ยืนนิ่งแต่คนเดินทางกลับขยับตัวลุกขึ้นมายืนเพราะรู้สึกว่าถ้าขืนนอนอยู่นี่เสียเปรียบมากทีนี้ก็ยืนเผชิญหน้ากันชายร่างใหญ่ก็ถอยออกห่างหันร่างเดินหนีไปคนเดินทางเห็นว่าเขาไปแล้วก็เลยนอนลงแต่ไม่หลับหรอกระวังตัวมากสักชั่วโมงต่อมาก็มีมาอีกทีนี้เป็นผู้หญิงผมยาวเขาลุกขึ้นยืนยืนเลยไม่คอยให้เข้ามาใกล้จนเกินไปพอผู้หญิงคนนั้นมาถึงก็ชวนว่าไปขุดทองกันมีคนฝังไว้มาแบบเดียวกันเลยคนเดินทางนี่ก็รู้ทันตอบเหมือนเดิมไม่เอาไม่ไปไม่อยากได้จะไปธุระ ตอบไปอย่างนั้นแล้วฝ่ายหญิงก็เงียบไปอึดใจนึงแล้วก็ชวนว่าให้ไปเที่ยวบ้านของเธอด้วยกันผู้ชายคนนั้นก็บอกไม่ไปง่วงนอนอยากนอนเดินทางมาเหนื่อยทั้งวันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าฉันน่ะผัวตายแล้วเป็นแม่ม่ายอยู่ตัวคนเดียวบ้านอยู่ใกล้วัดตรงนี้เองไปนอนที่บ้านดีกว่ามีมุ้งนอนนี่ยุงกัดนอนไม่หลับหรอกว่างั้นชายเดินทางก็ยังใจแข็งไม่ไปไม่หลงกลพอดีได้กลิ่นหอมอะไรสักอย่างไม่รู้กลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นแป้งร่ำก็ทำให้เขาเผลอตัวสติเลือนหายไปเออก็ไปกับผู้หญิงคนนั้นเดินลงศาลาผู้หญิงคนนั้นก็พาเขาเดินออกไปทางหลังวัดพอไปถึงต้นโพใหญ่ผู้หญิงคนนั้นก็หายแวบไปดื้อๆแล้วก็มีผู้ชายร่างใหญ่กระโดดเข้ามาหาในเดินทางคนนี้ก็ไหวตัวทันทีชักมีดออกมาเสือกออกไปชายร่างใหญ่ก็หลบได้หลีกได้ทันคว้าตัวเขารวบสองแขนจับไว้ทางด้านหลังผู้ชายเดินทางดิ้นรนก็ไม่หลุดก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยมีพระในวัดได้ยินปลุกหลวงพ่อพากันลงมาจากกุฏิพอดีเขาดิ้นหลุดวิ่งก็เลยวิ่งมาหาพระช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยครับหลวงพ่อพอมันได้ยินคำว่าหลวงพ่อมันตกใจรีบหายไปอย่างรวดเร็วหลวงพ่อก็สอบถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงเขาก็พนมมือเล่าให้ท่านฟังปากคอสั่นหลวงพ่อก็เลยให้เข้าไปนอนค้างที่บนกุฏิจะได้ปลอดภัยท่านบอกว่าที่มากันทั้งผู้หญิงผู้ชายนั้นไม่ใช่คนหรอกแต่มันเป็นพวกผีดิบผู้ชายคนนั้นก็ตกใจแล้วที่หลอกให้ออกมาจากศาลานั้นก็เพราะอยากจะดูดกินเลือดให้ออกมาไกลๆกลัวพระเนนได้ยินแล้วมาช่วยเคยมีคนหลงกลตกเป็นเหยื่อมาแล้วท่านเตือนให้คนเดินทางระวังตัวนอกจากโจรแล้วก็ยังมีผีด้วยท่านได้ให้พระเครื่องแก่คนเดินทางไปองค์หนึ่งเขาก็ดีใจมากก้มลงกราบแล้วกราบอีกแล้วก็ออกเดินทางไปในตอนเช้าสมัยก่อนบ้านเมืองน่ากลัวมันมีแต่ความมืดในตอนกลางคืนแสงไฟผู้คนมีน้อยบ้านอยู่โน่นหลังนี่หลังสิ่งลึกลับมีมากผีก็เยอะไม่ว่าจะเป็นผีกระสือผีโพงผีตายโหงก็มักจะเฮี้ยนกันซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนผีดิบที่ว่านี่หลวงพ่อท่านว่ามาจากพวกผีที่ตายเพราะโรคหาระบาดแล้วเผาไม่ทันฝังไม่ทันบางทีก็ทิ้งศพเอาไว้อีแร้งก็กินหมาก็แทะกินศพกันเออหน้าอนาถเหลือเกินหน้าสลดใจเป็นที่สุดดวงวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นวิญญาณที่เหมือนกับโดนทอดทิ้งไม่มีใครใยดีก็เลยออกอาละวาดครับมีเรื่องแปลกๆที่ยายทองใบเล่าให้ลูกหลานฟังว่าที่ไซน้อยบ้านเก่าที่ยายใบเคยอยู่นะผีดุเหลือเกินผีมาหลอกคนหลายคนนะคนที่เดินกลางคืนคนไปหาปลาคนไปธุระกลับมืดค่ำแถวนั้นก่อนโน้นเป็นป่าต้นไม้เยอะคนอยู่กันแบบชาวบ้านยังไม่เจริญหรอกไฟฟ้าก็ยังไม่มีน่ากลัวมากกลางคืนนะยายใบก็ว่างั้นยายเองก็กลัวมากค่ำแล้วไม่ออกจากบ้านหรอกกลัวผีหลอกแต่ถ้ามีลิเกมีหนังยายก็ไปนะไปก็ไปกันเป็นกลุ่มหลายคนไปกันเป็นหมู่ก็ไม่กลัวสนุกซะด้วยซ้ำแต่ว่ายายจะไม่อยู่ข้างหลังหรอกจะเดินอยู่กลางๆให้คนอื่นอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแทนมีอยู่วันหนึ่งเขามีหนังกลางแปลงกันยายก็ชวนเพื่อนไปดูหนังกันเพื่อนก็ตกลงรวมตัวกันได้7คนก็พอจะเป็นเพื่อนกันได้สบายๆยายยังเป็นสาวรุ่นอยู่เวลานั้นพ่อแม่ของยายไม่ยอมให้ไปไหนคนเดียวด้วยว่าไปกันแค่คน2คนบอกว่าไปกันเยอะๆจะได้ช่วยกันได้เมื่อมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะจะสั่งเลยว่าเกิดเรื่องอย่าทิ้งกันนะให้ช่วยกันรวมตัวกันเอาไว้อย่าเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดคนเดียวไม่ดีเป็นเพื่อนกันต้องรักกันเอาไว้มากๆแล้วคนอื่นก็จะทำอะไรเราไม่ได้บริเวณที่สำคัญที่คนหวาดกลัวนะมีต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งใบร่มครึ้มอยู่หลังหมู่บ้านทางที่เดินกันไปจะต้องผ่านตรงนี้แล้วก็ที่ต้นไทรใหญ่นี่แหละมีผีตาโบบริเวณใกล้ๆเป็นที่เปลี่ยวมากคืนนั้นรวมตัวกันได้แล้วก็ออกเดินทางเพื่อจะไปบ้านงานที่เขามีหนังกลางแปลงให้ดูเป็นงานบวชบ้านนี้ปู่เขารวยบวชหลานชายก็เลยมีหนังให้เพื่อนบ้านดูกันคนเยอะตอนที่เดินกันไปนอกจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกมากหน้าหลายตาไปกันเป็นแถวแถวส่งเสียงคุยกันเจี๊ยวจ้าวจอกแจ๊กผ่านต้นไทรก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ขากลับนี่สิยายเกิดหลงกับเพื่อนคนมันเยอะมากอ่ะนะ ที่หลงก็เพราะยายไปซื้อขนมกินขณะที่เพื่อนๆนั่งดูหนังกันอยู่แล้วเรื่องไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นปรากฏว่าพวกมาดูหนังตีกันมีเรื่องกันคนก็แตกคือวิ่งหนีคนละทิศคนละทางเพราะกลัวโดนลูกหลงหนังเขาก็หยุดฉายเจ้าภาพก็โมโหมีหนังให้ดูแล้วมาชกมาต่อยมาตีกันก็เลยสั่งหนังเลิกไม่ต้องฉายแล้วคนก็กลับบ้านกันส่วนยายก็มัวแต่ตามหาเพื่อนว่าไปทางไหนกันหายังไงก็ไม่เจอมารู้ภายหลังว่าเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วเพราะนึกว่ายายกลับแล้วเหมือนกันทำไปทำมาเหลือยายคนเดียวที่ยังไม่กลับเพราะมัวแต่รอคนอื่นจริงๆยายก็จะไม่รอเหมือนกันแต่กลัวเพื่อนจะหาว่าหนีกลับก่อนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ยายรอจนคนกลับเกือบหมดว่าไม่เห็นกลุ่มเพื่อนก็ใจหายรีบเดินกลับเอาละสิทีนี้ยายไม่มีเพื่อนที่เดินกลับถึงบ้านเลยมีเหมือนกันที่คนรู้จักกันแต่พอเขาถึงบ้านเขาก็เลี้ยวเข้าบ้านก่อนจะถึงต้นทรายใหญ่เหลือยายคนเดียวเดินเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไปยายกลัวจนสั่นเลยไม่รู้จะทำยังไงยายแข็งใจเอ้าเป็นไงเป็นกันวะยายก็ก้มหน้าก้มตาเดินยิ่งเข้าใกล้ต้นไทรก็ยิ่งหนาวสั่นขาก็ชักจะแข็งทื่อแทบจะก้าวไม่ออกมันมืดแต่ก็ไม่มืดมากนักพอจะมองเห็นอะไรอยู่รางๆแต่มันเงียบมันเปลี่ยวมันไม่มีใครสักคนเลยแล้วก็มีแต่ป่าไม้แล้วก็มีลำคลองอยู่ใกล้ต้นไทรยายนะอยากจะวิ่งมากที่สุดแต่กลัวเสียขวัญตอนผ่านต้นไทรใหญ่ยายจ้ำอ้าวอ้าวตั้งใจจะไม่ดูไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นแต่แล้วยายก็เหลือบไปเห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ซ้ายมือใกล้ต้นไทรตกใจเพราะคิดว่าไม่ใช่คนแน่ตัวน่ะเท่าคนแต่ว่าหัวที่ใหญ่ยังกระโอ่งน้ำใบย่อมๆแล้วสีขาวๆที่สำคัญตาสองข้างในกลวงโบ๋เลยยืนนิ่งแข็งทื่อยายกรีร้องไม่ออกก้าวขาก็ไม่ออกพอดีมีเสียงนกแสกมันร้องแซกแซกยายสะดุ้งเฮือกนึกได้วิ่งเลยยายกลัวมากกลัวจนวิ่งเลยบ้านไปไกลถึงได้นึกได้รีบวิ่งย้อนกลับมาเข้าบ้านเหนื่อยจนพูดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วน่าจะกลัวจนสมองกลับซะมากกว่าผีที่หลอกยายนะมันเป็นคนที่โดนฟันคอหัวขาดกระเด็นแล้วเขาก็ขุดหลุมมันฝังร่างเอาไว้ที่โคนต้นไทรส่วนหัวเอาไปฝังไว้อีกที่นึงในไร่ของชาวบ้านคนตายนะโดนดักฆ่าเพราะว่าสร้างความแค้นให้คนอื่นเอาไว้เยอะเป็นนักเลงทำตัวเกะกะระรานคนอื่นแล้วก็ชอบลวนลามผู้หญิงก็เลยโดนมือดีปลิดชีวิตเสียไม่มีใครรู้ว่าเขาตายนอกจากคนที่ลงมือสังหารเขาสงสัยว่าเขาหายไปไหนแต่ไม่นึกว่าโดนฆ่าตายแล้วแค่นึกว่าไปทำเละเทะที่อื่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะจนมีคนเห็นเขายืนใต้ต้นไทรยืนแบบไม่มีหัวแต่ก็ยังไม่รู้กันว่าเป็นเขาอยู่มาบ่ายวันนึงตาคนนึงไปขุดหลุมจะปลูกต้นไม้ที่ไร่ก็ขุดไปเจอหัวของเขาเข้าก็เรียกคนมาดูมันเน่าเละจนไม่รู้ว่าหัวใครแล้วตาคนนั้นก็เลยเอาหัวไปฝังไว้ที่โคนต้นไทรหลังจากวันนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นผีที่มีคนเคยเห็นยืนไม่มีหัวจนเรียกว่าผีหัวขาดเนี่ยตอนหลังเกิดมีหัวแต่เป็นหัวกะโหลกขาวๆมีคนสงสัยว่าผีน่าจะตายตรงนั้นก็ลองขุดหากันดูเจอร่างที่ไม่มีหัวก็เดากันว่าหัวนั้นน่าจะเป็นของร่างนั่นแหละก็เลยเอาหัวมาฝังกับร่างรวมกันไว้แต่ไม่มีใครคิดจะเอาศพนั้นไปเผาหรือว่าย้ายไปไว้ที่อื่นก็ปล่อยให้เป็นผีเฝ้าต้นไทรอยู่ต่อไปผ่านไปหลายปีถึงได้มีข่าวว่าศพไร้ญาตินั้นเป็นใครความลับมันปูดออกมารู้กันอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครคิดจะจัดการอะไรกับศพญาติของคนตายเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วมันก็เลยยังอยู่ที่ตรงนั้นน่ะหลอกหลอนผู้คนเรื่อยมาไม่มีใครคิดจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยนะมันก็เลยกลายเป็นผีที่เต็มไปด้วยบาปเกลอะกรังติดแน่นวิญญาณนั้นอยู่เพราะว่าทำบาปทำกรรมเอาไว้เยอะครับเรื่องของผีหัวขาดที่น่ากลัวเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับในเล้งกับเมียอาศัยอยู่บ้านพี่เมียที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถซ่อมสีรถยนต์ในเล้งกับเมียก็ช่วยงานเฮียฮอซึ่งเป็นพี่เมียอยู่ที่นี่ด้วยมีอยู่วันนึงมีรถสีแดงขับเข้ามาเขาเอามาทำสีปรากฏว่าไปโดนชนด้านข้างแถบคนขับเฮียก็รับงานเอาไว้มันแปลกพิลึกเลยทีเดียวพอในเล้งเห็นรถคันนี้ก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกับจะหายใจไม่ออก แล้วอีกความรู้สึกหนึ่งที่ประดังเข้ามาก็คือแกงุดหงิดแถมแฝงด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยมันทำเอาแกไม่เป็นอันทำงานมันหงุดหงิดรำคาญใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแปลกแท้ๆแกไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้กับรถคันไหนมาก่อนในเล้งทนอยู่สองสามวันจนทนไม่ไหวก็เลยบอกเฮียฮอบอกเฮียเฮียรีบทำรถคันแดงนี่ให้มันเสร็จไปซะเถอะเฮียเฮียก็มองหน้าก็ถามว่ามันเรื่องอะไรล่ะรถเพิ่งจะเข้ามาก็ต้องทำตามคิวที่เขานัดเอาไว้จะกระโดดข้ามไปได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าในเล้งก็เลยบอกความจริงไปว่าผมรู้สึกไม่ค่อยจะดีกับรถคันนี้แล้วก็ถ้าพูดให้ถูกก็คือรถคันนี้ทำให้ผมเกิดความรู้สึกมันไม่ค่อยจะมั่นคงเฮียก็บอกว่าเอ้ยคิดอะไรไม่เข้าเรื่องเขาก็เลิกสนใจเรื่องที่ในเล้งพูดคืนหนึ่งราวๆห้าทุ่มในเล้งก็มองออกไปอย่างไม่ตั้งใจก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งสูงใหญ่เดินหายไปทางรถเก๋งสีแดงคันเจ้าปัญหานั่นแหละในเล้งก็รีบเปิดไฟให้สว่างแต่ว่าไม่เห็นใครก็เลยเรียกเฮียฮอมาบอกเรื่องสำคัญเฮียก็ให้เปิดไฟสว่างทั้งอู่เลยไปเอาปืนออกมาแล้วก็ตะโกนออกว่าใครเข้ามานะออกไปซะไม่งั้นยิงนะเงียบเฮียก็ตะโกนอีกสองครั้งถ้าไม่ออกไปเจอเข้าทีนี้เอาตายเลยนะบุกรุกเข้ามานะเงียบอีกตามเคยเฮียก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าไปสองนัดเปรียงไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าไม่มีใครโผล่มาให้เห็นก็เลยคิดกันว่ามันคงหนีไปแล้วพอหลังจากนั้นนายเล้งก็เข้าห้องนอนก็รู้สึกหนาวสะท้านสั่นไปทั้งตัวเหมือนกำลังจะจับไข้ก็เลยนอนก่อนที่ภรรยาจะเข้ามาในห้องพอล้มตัวลงนอนเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่ได้การเลยก็เลยร้องเรียกภรรยาจะให้มาช่วยแต่มันกลายเป็นว่าเสียงก็ไม่มีแล้วก็รู้สึกหนักอึ้งเหมือนกระโดนหินก้อนใหญ่มันทับในเล้งเริ่มหายใจไม่ออกดิ้นใหญ่แต่เท่าที่ทำได้ทั้งหมดก็คือขยับแขนขยับขาได้เพียงเล็กน้อยและใบหน้าก็หันได้นิดเดียวแกก็รอว่าเมื่อไหร่ภรรยาจะเข้ามาในห้องก็นานแสนนานที่รออยู่เธอก็ไม่เข้ามาตายแล้วเราคงจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรทำนองนั้นไปแล้วเสร็จแล้วในเล้งก็ได้ยินเสียงมือถือดังแกรับไม่ได้มันก็ดังเข้ามันต่อไปเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาร้องตะโกนเข้ามาว่าพี่โทรศัพท์ทำไมไม่รับหลับหรือไงในเล้งก็พยายามทุกอย่างที่จะให้เธอรู้ว่าได้ยินรู้ทุกอย่างแต่ขยับตัวไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้โทรศัพท์ก็ดังอยู่อีกจนกระทั่งเธอเข้ามาคว้าโทรศัพท์รับก็คงจะมองเห็นสภาพของผัวแล้วเธอก็พูดโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นน้องสาวของนายเล้งโทรมาแต่ว่าเธอเห็นอาการแปลกๆของนายเล้งก็เข้ามาดูใกล้ๆแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็บอกน้องสาวว่านายเล้งเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็เธอวางโทรศัพท์ลงก็เขย่าตัวนายเล้งอย่างแรงแกก็พยายามจะช่วยตัวเองเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกเฮียให้เข้ามาดูเฮียเข้ามาเห็นก็บอกให้ส่งโรงพยาบาลแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูก่อนเธอก็ตบหน้าฉาดสองทีนายเล้งสะดุ้งเฮือกเลยเธอก็เขย่าตัวในเล้งแรงๆก็ค่อยๆขยับเนื้อตัวแขนขาได้ในเล้งบอกทุกคนว่าผมคิดว่าตัวเองจะแย่ซะแล้วเฮียก็ถามว่าเป็นอะไรไปในเล้งก็เล่าทั้งหมดทุกคนก็บอกมันแปลกนะในเล้งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรเพราะต่อมาอีก2วันแกนอนอยู่ที่โซฟากลางวันแสกๆนอนเล่นไม่ได้หลับทีวีก็ยังเปิดก็เห็นผู้ชายคนนึงลักษณะคล้ายกับคนที่เห็นข้างหลังที่เดินไปทางรถยนต์คันนั้นในคืนนั้นน่ะในเล้งก็ผงกหน้ามองก็เห็นเขาเดินตรงเข้ามาหาแต่ปรากฏว่าไม่มีหัวไม่เห็นหัวเขาเลยไม่เห็นใบหน้าเขามีแต่ช่วงลำตัวส่วนหัวขาดไปแค่ลำคอแล้วเขาเดินมาแข็งทื่อมากเลยจนในเล้งผวาพอผวาก็ลุกนั่งพลันนั้นก็ไม่เห็นเขาหายแวบไปแล้วแต่ภาพของเขามันยังติดตาในเล้งอยู่เขานุ่งกางเกงยีนแล้วก็สวมเสื้อแขนยาวลายสก็อตสีแดงๆขาวๆนายเล้งตะโกนเรียกเฮียเสียงหลงเลยเขาก็เข้ามาถามว่ามีอะไรเรียกทำไมใครมันจะฆ่าหรือไงนายเล้งก็รีบเล่าให้เขาฟังเฮียก็บอกว่าก็อยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครผ่านเข้ามาในบ้านเลยยิ่งนุ่งกางเกงยีนเสื้อสก็อตก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่เฮียก็หาว่าฝันไปนายเล้งก็เถียงไม่ได้หลับเฮียก็บอกว่างั้นก็คงจะตาฝาดต่อมาในเล้งผวาทุกครั้งที่เห็นรถเก๋งสีแดงคันนั้นเดินเข้าไปใกล้ๆยังรู้สึกหนาวเย็นเหมือนกับอุณหภูมิมันปรับลดลงทันทีทันใดแกหวาดกลัวจนไม่อยากจะพักอาศัยอยู่ที่อู่อีกแล้ว ก็ชวนเมียกลับไปอยู่ที่บ้านของนายเล้งเองแต่เมียไม่ไปเหตุผลก็คือขี้เกียจเดินทางเพราะว่าจะต้องมาทำงานที่อู่ทุกวันวันหนึ่งคนที่เอารถเก๋งแดงมาซ่อมก็มาที่อู่เขามาดูว่ารถเสร็จหรือยังปรากฏว่าเฮียยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ยินเขาเล่าให้เฮียฟังบางอย่างนายเล้งก็ได้ยินไม่ถนัดพอเขาไปแล้วก็ถามเฮียเฮียก็เล่าว่ารถคันนี้เจ้าของตายไปแล้วตายโหงด้วยรถชนเรื่องมีว่าเขาขับรถคันนี้ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันแถวบางปะอินเขาเปิดประตูลงไปดูรถเวลานั้นเองมีเก๋งอีกคันหนึ่งมาด้วยความเร็วก็ชนเขาโครมกระเด็นไปคอขาดไปเลยเฮียก็เลยถามเขาว่าคนตายหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าตัวใหญ่ๆวันที่ตายเนี่ยเขานุ่งกางเกงยีนเสื้อลายสก็อตแดงๆขาวๆโอ้ชัดยิ่งกว่าชัดในเล้งแทบจะช็อกลงไปเดี๋ยวนั้นเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ